لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سورة كهف کی تدو شبه و جواب مخکو شو. اول شبه و حق دا صحاب کهف کی چه خلق و داغینا تخدای توب کارونا منل او داغی پنم باندی منختی و ککوڑی و قسم ها قسم کارون اغی تا حوال کریو اغیل اختیارات ثابت کریو داغی جواب شو چاگی دا خپل ځان نه ندی خبر دا خپل حال نه چی من سمرا وقت تیر کرده پا دیده کی اولا داغی نور دا عزت کارونا بیان کرو چی دادا اللہ نیک بندیانو نیکی داو چی دا توحید دا پاره خپل ملک و خپل خلق و خپل کورونار سپریخیو دا آرام زیونا او سخت تیغاڑا یخیوا دا غزی بخور باندم لاسو بیا اور پسی دا دنیا حقارت بیان شو حدیت پارا چی دا غزی صحابی کهاب دا مالدارو خلق و اولادو فغی پدی پویشو چې دنیا په کار ناراضی ته دنیا سو حیثیت نشتا دنیا د کامیابی شی نه ده بس که اصل کامیابی د ایمان دا او د عمل لا زکاری ار سو پری خودل او هجرت یو کو اخرت ته اختیار کو او دنیا حقارت په یو سو جو بیان شو یو چې انسان دا ور دنیا کې ستانه واسطه شي ته بل ژوند دی تکد باغ وال حال بیان دې مدار چې دا ډیر لکشې دی تو ته ډیر شي وې تو ته غټ شي وې اولانه بول عزت وې آشی من تضرور یا تا دی مثال دا زمکی دا فصل لے سپرلی دا گیا دے لگ وقت پی خلق خوشالی زیب و زینتی اچناسا پا تبا آفت راشی نوار سا ختم شی حدرین داو چی دا وطاوان دے وبالو گردی قیامت کے او بیاد عزیز عذاب نہ نخلاصے گی او ذیال کتابو فتر المجرمین مشفقین مما پی تو دنیا حقارت بیان کو پیادوے میں شبہی جوابو شبہ داو چی شیطانان و خلق تایو حرب استعمال کروا یو ډیر لوی فریب او دوکې ورکول چې ځان نه به ولی جوړ کو او کله په خوب کې کله په وی خوان دي خلق به یراو چې زمون برخه بکې زمون شکرانه به ورکې کور دې نکړنو خیر به نه ای او قص بکې دو نو دا خلقو دا یقین پیدا شو چی دا اولیاء دی او دی دا سکولی شی او دا دی وظیفا او دا دی شکران ورکول خام و خال عظیم دی ورن دی بیا بندن پری دی نا اللہ رب العزتوی چی دا اولیاء ندی افتتخذونه وذريته اولياء. شیطان تا داغا اولاد تا اولیاء وائے پڑی رغٹ شبہ کی خلق پراتا ہوں او سم پرات دی کتو تڑیر وائے چدا شیطان دے یا ری دی او شرک در باندی کئی کوئی نا شیطان توی دا خو اولیاء دی اللہ علی اختیارات ورکڑی برخی ورکڑی دا غی جواب وشو چی شیاطین دی نومی پزان دا اولیاء و یخی دی تاسو گمراکی چلی تاسو تا جوڑ کرده دی زان تی نوساته دری ما شباب رست رازی قدیمین کی زواجر دی یو سلور او زواجر ذکر بیانی چی اللہ رب العزت وی من دا خلق دا اصلاح دا پارا مثالونا پیش کو جوابونا ذکر کو دلائل پیش کو او دی پاگی کی جگڑی شروع کی گورا تسور امان دید اصلاح کوشش کو دید ہدایت کوشش کو اسما قسم مضامین ندی پہر یو کی جگڑ شروع کی گورا یو مقصد یا بی جگڑ ندے پریخے بے اعتراض ندے پریخے کاغا مقصد دا توحید دے کدر رسالت دے کدر قیامت دے کدر قرآن پہر یو باند گورا اعتراض تنی اولار دی دا اول زجر دی او دی تذیر پیرات دا قرآن سروی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ اللہ حَلْفِيَ بَيَانْ كِي وَاُلَامْ قَدْ چِرَاشِ دا حَلْف مانا پیدا کی چا اللہ سوگن کی زمان دی قسمی فخبر ذات چمونگا و مختلف و قسمون سرا و طریق و سرا بیان کری دی پدی قرآن کی دی خلق و دی فیدی دی پارا ہر قسم مثال ہر قسم دلیل و مختلف و جہاد و سرا کل اللہ مثال بیان کی لکمخ کی جذکر شو کل اللہ پخانو واقعات بیان کی کل عقلی دلیل ذکر کی دکائناتنا کل نقلی ذکر کی دام بیا واقعات من کل مسل ہر قسم مثال اللہ من دے قرآن کی ذکر کر دیکھا خواہ دغسی بنی اسرائیل کی امیلیو غالباً 93-94 کی ویلیو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ او دلتے ہم داسو قلقون دی تغییر او تقدیم تاخیر بکی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جدلا او یقیناً دا انسان زیادت دہر چانا پجواب کی زیادت دہر چانا پجگڑا کی و مقابل کی جدال دے کئی جدال بلی پا توحید کی جدال کئی کنا کلا توحید مسئلہ قرآن پیش کی دیو بدایت رازو کی خواہ اجعل الالہ تائلہ واحدہ گروئی تمونگ تا دا توحید بیانے چیزمونگ منګه ټول الہی دې ختم کړو او یو الہی دې نه جوړ کو. تاسو نور قسمه قسمه اعتراض نه کوم. مسله د رسالت قران بیان کی هغه باندې دې اعتراض کوي. انبیاء ته ایمان تم الا بشر مثلنا او څنګه پیغمبران او زمونږ په شانته بنديان یې او بنديان پیغمبران نشي کېږي. کله به ولا په دې بشريت باندې اعتراض کاو کله به ته مطالبه کولې وقالو لولا انزل عليه آية من ربي تامن تمام جزران اولانو انگا سنستا خبرو مانو کده قیامت مسئلہ و پیشوان نباغی کی خبر دیر جدال کاؤ کل بیوی ازامتنا و کننا ترابا و عزواما اینا لمبعوثون کل بیوی من یحیی العزواما وهي رميم دا دکی چه اورشی او چوریش دا وسو بیا ژوند کی کده قران تصدیق بو صداقت بو ترغیب بو اوی کی بیا ځان له جګړې کولی جما زایلایکم مبترن دا خو دې ځان نه جوړ کړی تا ام یقولون افتران داوی دے زن نجوڑی امونگ تے بیانی وکان الانسان و اکثر شین جدل انسان دل تا ذکر شوی دے نظاہر کیم دا زجر مقام دے او پس سرینو میلی چی پدا سے مقام کے انسان ذکر شینو مطلب تنا دا غم زمتی دا دا ناشکر انسان ذکر کئی ہوئی خودی پل حدیث تے جاگا تولو مفسرین راغستے ابن کثیر روح المانی نور احادیث دا صحیحین دے بخاری مسلم جنبی علیہ السلام یوزل حضرت علی کر رہا نماز خطن شپاو آواز ناغی تیوی چی علا تسولی یعنی تا سمن ندکڑے حضرت علی و تیوی چی پیغمبرا زمونگا روحونا دا اللہ پہ اختیار کیونو زمونگا اختیار نشتر چی اللہ بن کی نا سوکنشی ہو چی رازا دی کنو داغ اختیار دنو نویدہ دے کی نبی علیہ السلام داغی نا واپس چو پل زنگن لے گزار ورکو تعجب دو جنا او دا آیاتوی چو وکان الانسانو اکثر شین جدلا پورا دا انسان هر چان زیاد حاضر جواب دیں بس خوچی تو سوالو کن دب جواب دمخ کنوالا تیار کرو دینو علمی چی عام انسان نمرا دلت عام دے کنا شکر انسانی او کو شکر گزاری ودار دیو صفت چی اللہ پاکی پیدا کرے دے اکثر اشین جدلہ حدیث کے بعض محدثین ہوئی کہ نبی علیہ السلام حضرت علی جواب باندے ناراض ہو ذکر دا آیت ہوئی چور جگڑی کری تد ناراضتیا علامہ دا ولی ناراض ہو ذکر جی حضرت علی په دلیل کې تقدیر پیش کو. دا و تقدیر مسئله ده، دا خو به هر بنده بس چې تو ته سوي نو هغه به تقدیر پیش کوي چې تو ته وایي چې دا مونږ ولې ونه کړو، ویره د الله کار هغه ته به نو منظورو، دا غلا دې ولې وکړه، دا حرام دې ولې وکړه، نه به ویرو زما په دې کې هیڅ اختیار نشته، دا چې الله سره لیکلي مقرر کړي نو هغه به کېږي نو تقدیر شته په خپل ځای، لیکن هغه په دلیل کې نشي پیش کولی، هغه حجت نه دی په دنیا کې خان، ځکه چې الله د هر څه لپاره اسباب پیدا کړي نو تقدیر ته خبر نه ده پرې لیکنه. نبی علیہ السلام مطلب داو چې ټیک دا الله روحونه اخلي او خوب راضی په بنده باندې ټیک دا پتبا انتظام کوي کنه، تبا اسباب پوری کنه، تبا چاته وای چې ارما پاس وها کو اخوان دي، دا ضروری خبره ده، تبا ځان ته سوشي کې دي او په وخت باندې با ستنو درې چې هغه ټنګ ټنګ وکي نو ته پاسې دا باندې کې تقدیر ته خبره نه پرې. پخوانو مشرانو چې کوم پکې نیکان خلقو کنه نبی وادي د پاره باندې ساتو، ځکه حدیث کې نبی علیہ السلام ویلو چې دې او ته خلق راوي خوي بانگی دیر دا خیر و دا برکت شیده خواه ادیوی چی بانگوی نو ملائکوی نیگا نا ابو خواب خلقوی نوی اسمان کی او بانگی دی چی بانگوی نو دی واوری نمونگ ایناو رو دی واوری اگا سی رواجون تی خبرو خودی خلق راوی خیمان دلکا نا خواه دی مسلمانان به تو این دین سم کار نه دی شوی ښا دغه یو مشرو هغه په دې طریقه باندې ډیر بانکیان په خلکو خرج کړو، ولی سیبتونه وای شروع کوي غنټي تاجت نشتا دا زبردست غنټه د خوچی وخشي دیو بانک چې خلق وته نو واغستو مش په بطیر شو هغه واړو ټګونو کو عجیب خلق نو دې لپاره خاص باب دي کنه ها ته به دا غي استعمال کړي تقدیر ته خبره نه پرې ده، دا ضروری خبر ده، دا یو زجر الله نه بن عزت وي چې مون قران بیانو د دې لپاره چې خلق ته پیدا واخلي عجیب کی جګړې شروع کی دویم زجر وما منع الناس يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم نده منه کلی خلق لرا دی ایمان روڑونا کلا چی راغ دیتا هدایت راغ دیتا قرآن او راغ دیتا پیغمبر وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ او نیده من اکڑه ده دینا چه بخنو غواری ده خپل ربنا ولی ده مسلمان ده دو صفتو ندی، اول صفتی اداره چه ده با ایمان روڑی ده با ده خپل عقیده اصلاح کئی ده با ده شرک و کفر نزان بچ کئی ده دلوم بے قدم ده ده ما خبر اداره چه ده سر بغمی یره اوس خو الله فضل وکړه بیا برانه نکیږي چې دا کم کړي ګناهونه دي چې دا غیب وسه چل کو دا غیب په حق کې به الله نه معافي غواړي دا مسلمان شان ده د ایمان اصلاح کول او چې مخکې سوشيوینو داغه بل ډیر خلک داسي اجزان ته جهالت وخت په تیر شوی کنا په دې دور کې څومره داسي شو شرکونه هم کړیو ارسو د کوپر کارونه هم کړیو نو ځاګه خو چې عقیده صحیح شو او توحید یې وپیژندو نو خبره سم شو بلیا غوناونه چې کړیو سلوخ کاله او بندوس کاله داغه په خنه غواړي په مانځ کې په هر وخت کې قران ذکر دغه خبرې بیان کړې ده لیکن ډیر خلک دې چې هغه سره د یوې خبرې فکر نشته نه د ایمان راوړو د شرک نه توبه استل الله وحدانیت پیجندل او نه داغه ګناهونه چکړي دې دوالو خبرونه الله رب العزت وی خلق سوشیما نکړې هوځي دا سوشي دي چې نه ایمان راوړې شي ان له ګناونو بهانه وختې شي دا سوشیما نکړې الله وی دا کې یو خبره وته وې کدو خبره وته وې ایمان کړه دې چلاوي دې انتظار کوي د دنیا عذاب ته چوری کوي چې پتاو لګي کنه چې دا خبر رښتیا ده او کدارو دې رښتیا ده روغ معلومي ښه هغه په دې معلومي چې عذاب راغی بیا ورشا زمونږ د کار خنې دنیا کې عذاب ښه اځو امدادې چې انتظار کوي اخرت ته او موږ داسې توکل نشو کولې دا وی چې قیامت راشي نو بیا وګورو ښا بیا د دنیا عذاب ته انتظار کوي یا د اخرت عذاب ته انتظار کوي نو دې انتظار مې نکړی دي خلک ته وګور دا ټول دنیا د غسل کنه ښا ولې دې قران نه دی اورېدلې ولې دې توحید نه دی اورېدلې ولې دې د اسلام د اصولونو نه دی خبر دا چې کوم په دنیا کې مصروف دي او مستغرق دي دی نه دی خبر خو خبر دي خو دې په دې طلب کې دی ښا مجاهد دلته د طلب معنا کوي الا ان تاتيهم دې طلب کوي چې د عذاب په کله راځي پیغمبر نه په ارواح کې تبوسونا کول کنا چه متا آزالوال کلوی فاتنا بی ما تایدونا دا زجر دی سخت خا اغیلنا دی خلقو لچی خلقو تاسو قرآن واوری دو تاسو حق واوری دو پا کیسٹو کیو پا کادونو کیو پا هر خوبت چی گوری سچی کلاوین و آواز برازی چې د کوم استاد او د کوم عالم بیان دی خوخي او سره دینا هی خاموش چې د خپل ځان اسلام کوي ولی شرک نه کوي رسم نه کوي حرام کوي قسمه قسمه عوام خلک څه کوي چې ځان ته مولان وي غي پکې ټول راګیر دي نو غیزان نشی خلاسو لے مزی ٹوڑو تا اللہ رب العزت ندے منکڑے خلقو لران چیمان روڑی اذ جا اہم اللہ دا کلا چراغ دیتا حق اوراغ دیتا قرآن ویستغفرو ربهم او بخنو غواری مافیو غواری دا اللہ نا دا مخکی گناہنو دا خبری دی کنا دا دا کامیابی خبری دی او خلق دا دینا محروم دی چی دا اولی سشی ما نکلی الا انتا تیوم سنت الاولین مگر انتظار دا دی خبری چراشی دیتا تاریخی درن بنو قومنو تا دیانو پشانتی توفان راشی سمودیانو په شان ته بچغا زلزل راشي او هروی خلق وی داسې خو موږ څو نه لیدو وس باندې راځین. او یاد لوط علی السلام د قوم په شان ته یاد راسي کانی پی وریږي دا د سنت الاولین دی کنه ان سنت د الله دی په اولینو کې الله خپل طریقې د عذاب جاری کړی دی په مخ کې قومونو کې نذی دا غي په انتظار کې تا یره موږ حسونه لیدو او یاتی یوم العذاب قبلا یا انتظار کې دیتا چې راشي دیتا عذاب مخامخ چې قیامت ته قبلا انا مقامخ یا قبلن قبیل جمع داو جماعت توی حضرت مجاہد وی جماعتن جماعتن اگو قسمہ قسمہ زابو نیو ندیکن خان دغسی آیت سور بنی اسرائیل کیم تیر شیو شپگنوی غالباً واغی کی داسی نو وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا هل تدان چې خلق منی کړی دی دې خبرې د ایمان راوړونه یو له الله با پیغمبر بشر را لېګو نمنوې پیغمبر بشر نشی کے دے ہوئی خواہ ادھے خو چونکہ بندہ دے مونگے پی جنو زکا مونگا ایمان نراؤڑو حلتے ہم حسر کرے دے نبیو اس بات ذکر کری دی چی خلق پل سندے منے کرے صرف دی چی پیغمبر ولی بشر را رہے عدلتا حسر دے چی خلق ندے منے کرے ما صرف دی چی عذاب راشی یا دنیا کی یا پاخرت کے حسر خویوی کنا ادوارا سنگرا جواب داری چدا حسری اضافی دے ال تیچے حسر کڑے ہو ناغا جداو چدا خلق ایمان نروڑی پا پیغمبر سشی منی کڑی دی خبری چوی بشار دے بس ال تمرات تن ایمان پا رسول باندو دا غنا چې ایمان پر رسول باندې راوړي سشي من کړی دي دې خبره چې ابا صلی الله بشر رسولا دا څنګه او دل تمرات ته ایمان د توحید دی نه دې منې کړي خلق لرا چې ایمان راوړي په توحید د الله باندې مگر دې خبره چې انتظار کوي ځکه او سره استغفرو ویلې ها ځکه توحید سره ودا لازمی د الله نو ما بي غواړي بخنه استغفار بغواړي دا د موحدین خصوصیت ته ها دا نور نه غواړي او خدای بخلی دي کاوام دی که مولان دی ها عوام خو په دې بخلی دي چې درې ماقام او جمع او سلوخته بس دا دې وکړو نو دی او بخلی امولان په دې بخلی دي یاری زمونږه مشران شته وا اکابر موږ د غریب په جوان نجات مو مخه نو استغفار زکاو جننه ایمان په عمر اورین بخنه په عمر غواړي د ګناوونو الله وکامیا بی حاصل دریم زجر دی او په انکار د رسالت سره وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الله من خندلي قلي او نرالي بو دنيا تا پیغمبران دا بل سمطلب دا پارا بل کم مطلب چدا خلق تنا سغواری نام بیاو نخا قسم قسم مطالبی بھی چمونگ لداؤ کا موږ د دنیا کارونه کی لاری کوسی و جوړیو او په براولی او بجلی براولی تا د امبیاو نه دنیا لیډران امانور صلی المرسلین نیو پکې رد دې په دغه خلق باندې چې وی د امبیاو د بیا ستنا سبل مطلب واست لکه د پیرانو او صوفیانو په شان تي چې وی بابس په چا به دمونه چې او چاله وا دا وی زونه کیو دا کارونه وکي خو چانو پیرانو باسي او چانو په هغه قومونو د انبیانو نه ځمو طالبې کوله خپل دار چې د رسالت حقیقت قران بیانې یې رسالت حقیقت څه دی مبشرین او منذرین بس پیغمبر دنیا ته راځي یا د بشارت لپاره چې مؤمنان دا نیکانو خلق لزیر ورکی چې زړونه مطمئن شي او یا د يرولو لپاره چې ګمران خلق باغیان خلق پویری بس تقدا انبیاء او حقیقت ته الله وی نرالی گمونگا پیغمبران مگر زیری ورکونکی او یرونکی ویجادلو اللذین کفرو بالباطلی او خلق سکی خلق جگڑو تولار دی فضلت ایجادلو وی دیکھو اشارہ دیتا دا چی قومنو با یو خبره کولا نو پیغمبرانو په بل خبره کولا دینی بحث چوته ویخه سیاسي بحث نه دینی بحث د انبیاو د قومونو ښه دغه سورته ابراهيم کې دغه پوره تفصيل وکنه ښه نو مجادله زکه وی چې دا دواړو طرفین نه بحث او مذاکره وها جگڑی کئی آکسان چکو پرے کڑے دے شرکے کڑے دے پس باندے بل باطلے پس ابب دا باطل عقیدہ غلط دا دا شرک دا دینی اٹول باطل لے نزکا جگڑی کئی خوا کہ حق پرس وینو حق پرس جگڑی نکئی چونکی دا دی نظریہ و دا دی عقیدہ ٹول باطل ہے نو دی وجہ نا جگڑی کئی یو دا مانا دا ادویم مانا جگڑی کی آکسان چکو پرے کڑے دے بل باطلے باطل پاسا کئی پا حق باندے کله انبیاء کراغلیو چې الله وی کله دنیا کې کفر او شرک دورو کی نو بل نقذه بالحق علی الباطل مونږ په دې حق یو ګولر واجو نو باطل ختم شي ولیکن باطل پرد داسې کوي چې هغه خپل باطل مخ کې کوي هغه له زور ور کوي مالی او جانی قربانی پی کئی دا حق دا اور اگر باطل رول مرد دیدا کار بغیر دیشات نچنن سمرا جماعتو ندی اگر طول دا باطل ندی خلاص طول نظری باطل دی خلاص او دا اگر باطل دا پارا اگر لگیا دی نو محنتو نکیو مدرسی جو نکڑی دیو درسو نکیو او خلق تیاریو ای او مسئلی ایٹولی غلطی دی او حقیقت که در شرک دروازی کلاوی خواه امام ابو حنیفه رحمت اللہ لے دمڑی داوری دو نزکا انکار کئی چې هغه وي کچرې اوایم چې اوري نو بس د شرک دروازه به کلاو شي نو او خلق خو د دې نه نمونتو نه پاتې دی چې دې ته دې دا ووي چې اوري دې خو بیا ډکور شپه نه کوي خبر سره به کټ واچي ښه نو هغه وي زه نه منم چې مړي اوري ځکه انکار کوي شرک دروازه یې بند کړه او دی دیور سره نور کلاوی پیغمبر ژوند دی په قبر کې ژوند دی اټه دروازه کلاو کړه هغه سو فاسیم په دماغ کې نه مبتلاو اج کم پاتیو نو هغه دیو ته دا دلیل جوړ کړه دا قائد دی چې د قرآن او سنت خلاف دی اس دلیل دی سره نشته او دی په لب په کثرت سره آیاتونه او حدیث بل باطل دی ته وی نو یې سړیا دی باطل سره څه کې پرې ده زمیدار خلک وی کنه ها چې یو کار ناکامیابیږي یو شی نه جوړیږي نو یو ته وی یې سړیا مړی په پړی کې تاسو کې مڑی پا پڑی کہے دادی دا چل کئی خواہ غرض اس دے لیدہدو بے الحق چلری کی دا دنیا نا پا دیخ پل باطل سرا حق لران اڈیر پخر پیم کئی خواہ آوی مونگا پلانی دے کے پروگرام کو پلانی دے کے اور دنام پیوکڑو ویل تا کی پنچوریان نشتا ختم شو وارد کیو دازه پزه دازه علی کالتا که ده مخکن نمونو تاسو شی ختم دی آزه ختم که چی کم ده کراغلی دی خواه چی کم ده نی نالتا بس ختم که پا لکی مروت که بس ختم که دی بزیبان ده بخار که خواه اللہ الیدح دو بی الحق در راز قرآن دو زائی ویلی ری د باطل پرستو د دې کوششونو د مجاهدو چې د دې سره تور زور وزارت قران دو ځای وي یو دلته اول سورې حامی مؤمن کې بنځمایاتو چې کله الله وی پیغمبران راغلي دي وجادلوا بالباطل یاخذوه وجادلوا بالباطل پیغمبران یې رانی ولی دی او جګړې او سره کړې دي په باطل باندې سلا لیدحدو بالحق دې لپاره چې دا حق په زموږ نصر نه وچتی ها لیدحدو بالحق الله وی چې دا کار چا شروع کو نو بیا ځنه نه پریږم که څوک شرک کوي ځان له لګیاي بلار نیکه په عقیده باندې رواني نزيدي وسونو کال خلق تیر کړی په شرک کې ها والله تسندي ویلي او چې چا دا کار شروع کړی دی چې د حق مقابله شروع کړی دا الله یې باحثته هم بیا میونی ول کړه ها دې ته ظلم وی دې ته زده او عناد وی چې دا کار څوک شروع کین الله بیا نه پریږي چونلی پدی سرا آغا حق واتخذو آیاتی وما انذرو حضوان او جدی طرف تا حق پرست و موحدین دعوت پیش کئی پیغام پیش کئی او قرآن درس کئی ندیس کئی نیولی دیا آیاتو نظمان توحید آیاتو او عذابونا چی رولشی پاغی سرا حضوا پتوکو بولی همیشه ده موحدین و خدا غا بیانی توحید بیانی رسالت بیانی ده قیامت خبری کئی مبشرین و منذرین دی پاغی پر دوکی کئی خواب بگو روی مشرکانو آیاتونو وی پا مسلمانانو چسپان کئی گروی خلق و ترا پاری کنا کول لاتا الله بخله ویلی دی جواب ته ویلی الوسیله تا ګور دا د مشرانو وصیتونه پاتې شوې دي ته واتخذوا آیاتی دا ټوکی دی پایتونو چې ته بوزې نو هغه پورې خاص کړي سپاهلی کتاب پورې خاص کړي چې دا وی دین خرڅو آیاتونو باندې پیسې اوستي نن ته بچ کړي او عذابونه چې دی یرولې چې باغې سلام هغه ټول پټو کو سره نیولې دي هم حضوان ای محضوان ټوکو سره متروکن بلا عملن التمانا کړو سورہ بقرہ کې مدارک چې دی پریږي دی عمل به نه کوي دا سوچ زواجر دلته ذکر شو اول زجر او پیرات د قران سره ولقد صرفنا فی هذا القران للناس من كل مثل یقینا موږ بیان کړل په دې قران کې د خلقو د فائدې لپاره هر قسم مثال بار بار بیان کړل صرفنا بار بار بیانول وکانا الانسان اکثر شین جدلا لیکن دا انسان زیاد تے دا ہر چانا پا جواب کی پا حاضر جواب ہے کی وما منان ناسا یؤمنو ندے منی کڑے خلق لرا دی ایمان روڑونا اذ جاہم الہدا کلچراغ دیتا قرآن ویستغفرو ربهم او چې بخنو غواړي د خپل رب نه د مخکې ګناهونو د دې دواړو نه څه شي مني کړی الا انت تیم سنت الاولین مگر صرف دې خبرې چې راشدی تا طریقې د عذابونو د مخکې قومونو چې دې دنیا کې په عذاب راځي دې ته انتظار کوم او یا تیم العذاب قبلا یا راشدی تا عذاب دا آخرت مخامخ یا قسمونو قسمونو سران نبازو بانده خود دنیا کیا سنت الاولین راغوی بدر کیا تاس نور زوینو کیا و بیا خو ایمان راوڑل سپیدا نکی دا عذاب کو واقعی دریم زجر وما نرسل المرسلین اللہوی نلی کمونگا پیغمبران دنیا تا دبل سمق صد پارا اللہ مبشرین و مندرین مگر خوش حبری ورک ان کی جسو کی مان روڑی او یر ان کی دا وچاد پارا چینکار کئی و یجادل اللذین کفرو بالباطلین جگڑی کئی آکسان چکو پرے کڑے دے فسبب دا اقبل باطل سر بس باطل و تا حق کار شوئے دے داغی پوج باندے جگڑی کئی دا حق پرستو سر او غرض اس دے النوی گورے اللہ رب العزت علوی کا نفع چیزی غرض دا دے لیدحدو بے الحق چلری کی او نړی په دې باطل سره حق د دنیا نه او سوره انفال کې الله ویلو چې نا ويرید الله ان يحق الحق دې په دغه اراده ده الله اراده ده چې زه به حق ده پاسه کوم زه به حق غالب کوم او یبطل الباطل باطل به ختم شي بیا وایو څوک ویني نه خلکو نه به باطل خبري ریشي